łupież. Zoxynmed 1 ml zawiera 200 mg ketokonazolu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pytanie od Intermarché. Kasa, która wraca, to... Interkasa? Tak, Interkasa czeka w Intermarché. Skanuj kartę, sumuj zakupy, odbieraj ebony i oszczędzaj cały dzień i na każdych zakupach. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 31 marca, jest południe. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Prezydent Andrzej Duda podpisał główne kierunki rozwoju polskich sił zbrojnych. Zgodnie z oczekiwaniami inflacja w marcu spadła. Były prezydent USA Donald Trump z zarzutami. Chodzi o finansowanie kampanii prezydenckiej. Prezydent Andrzej Duda podpisał główne kierunki rozwoju sił zbrojnych na lata 2025-39. To najważniejszy dokument określający szczegółowe priorytety dla armii wydawane przez zwierzchnika sił zbrojnych. Jak mówił prezydent, będą one opierać się zarówno na dotychczasowych komponentach, jak siły lądowe czy morskie, ale też na nowych. Ale do tego dochodzą oczywiście także i nowe komponenty. Po pierwsze wojska cyberprzestrzeni, po drugie wojska kosmiczne, a więc to, w jakim zakresie wymagania współczesności stawiają przed nami wyzwania, którym musimy sprostać. W Orzyszu wraz z ministrem obrony prezydent uczestniczył w ćwiczeniach czołgów K2 i armatohaubic K9. Zgodnie z oczekiwaniami inflacja w marcu spadła. Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 16,2%. W lutym wskaźnik ten wyniósł 18,4%. Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że najmocniej obniżyła się dynamika cen paliw. Jeszcze w lutym rosły o ponad 30% rocznie. Wynik w marcu to zaledwie 0,2% rocznego wzrostu. Wolniej rosną także ceny energii. Tutaj inflacja spadła z ponad 31% do 26%. To także początek trendu dezinflacyjnego. Szczyt inflacji jest już za nami, a w kolejnych miesiącach będziemy obserwować powolny spadek wskaźnika CPI. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 1,1%. Pełne dane na temat marcowej inflacji GUS poda 14 kwietnia. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump z zarzutami. To sytuacja bez precedensu w historii Stanów Zjednoczonych. Ława przysięgłych zagłosowała za postawieniem stanu oskarżenia byłego prezydenta w związku z przekazaniem aktorce porno 130 tysięcy dolarów za milczenie w sprawie ich rzekomego związku. Donald Trump twierdzi, że zarzuty mają charakter polityczny. Z Waszyngtonu Mark Wokuski. Konkretna lista zarzutów nie została na razie ujawniona. Według amerykańskich mediów jest ich ponad 30. Wszystkie mają związek z przekazaniem byłej gwieździe porno 130 tysięcy dolarów w czasie kampanii wyborczej 2016 roku przez ówczesnego adwokata Donalda Trumpa Mike'a Cohena. Akt oskarżenia zostanie ujawniony po tym, jak Donald Trump stawi się w nowojorskiej prokuraturze i zostanie formalnie zarejestrowany jako oskarżony. Ma to nastąpić w najbliższy wtorek. Były prezydent twierdzi, że jest niewinny, że zarzuty mają charakter polityczny i że są jawną ingerencją w prezydencką kampanię wyborczą 2024 roku. W Stanach Zjednoczonych w sprawach kryminalnych prokurator nie może samodzielnie wnieść aktu oskarżenia. Musi je zatwierdzić ława przysięgłych licząca w stanie Nowy Jork od 16 do 23 osób po stwierdzeniu, że wystąpiło prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Donald Trump jest pierwszym w historii prezydentem Stanów Zjednoczonych, który został postawiony w stan oskarżenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Gazeta New York Times, opierając się na źródłach związanych z obroną Donalda Trumpa, poinformowała, że były prezydent we wtorek dobrowolnie stawi się w sądzie w Nowym Jorku. Tam mają mu zostać pobrane odciski palców i zrobione zdjęcia do akt sprawy. Rosjanie ostatniej nocy przeprowadzili zmasowany atak na region Charkowa, używając rakiet S-300 i irańskich dronów Shahid. 9 pocisków uderzyło w dzielnicę przemysłową, stolicę obwodu. Uszkodziły również infrastrukturę cywilną i budynki mieszkalne. Rannych zostało 5 cywilów, poinformował szef charkowskiej administracji wojskowej Ołeksyni Hubow. Wystrzelono 9 rakiet S-300. Rakiety uderzyły w częściowo przemysłową strefę Charkowa. Uszkodzona została infrastruktura cywilna. Ataki były masowe. W tym samym czasie uderzyli także dronami Shahid. Jedna osoba zginęła, co najmniej 2 zostały ranne w obwodzie chersońskim. W ciągu doby Rosjanie ostrzelali ten region 64 razy. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest zaniepokojony decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie spółki Morele.net. W 2019 roku urząd nałożył na firmę prawie 3 miliony złotych kary w związku z wyciekiem danych ponad 2 milionów klientów sklepu internetowego. Spółka odwołała się od tej decyzji, a ostatecznie NSA uchylił karę z powodu niepowołania przez urząd biegłego. Wiceprezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jakub Groszkowski podkreślił, że urząd może, ale nie musi powoływać biegłego, żeby kompetentnie rozstrzygać w kwestii ochrony danych osobowych. Organ nadzorczy jest właściwy do rozstrzygania tych spraw samodzielnie. Nie powinien ulegać żadnym czynnikom zewnętrznym. Ma specjalistyczną wiedzę, która zapewnia mu wykwalifikowany personel. Pracownicy Urzędu Ochrony Danych Osobowych to pracownicy, którzy mają, co niektórzy, 25-letnie doświadczenie. Decyzja NSA oznacza, że na dzień dzisiejszy administrator odpowiedzialny za wyciek danych ponad 2 milionów osób pozostaje bezkarny. Turystyczny rekord w Tatrach. Prawie 5 milionów wejść i sprzedanych biletów zanotował Tatrzański Park Narodowy w ubiegłym roku. Trzy najpopularniejsze kierunki to już tradycyjnie: Morskie Oko, Kasprowy Wierch i Dolina Kościeliska. To z jednej strony powód do zadowolenia dla hotelarzy i restauratorów, z drugiej taki tłok w polskich górach może odbić się na unikatowej tatrzańskiej przyrodzie. Trzeba też na to spojrzeć z perspektywy przyrody. To na niektórych szlakach bardzo duży tłum ludzi, który generuje i hałas, śmieci, które później trzeba posprzątać. W rejonie wysokogórskim turyści czasem też schodzą ze szlaków, powodując wydeptywanie roślinności. Mówił Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Najbardziej obleganym miesiącem w ubiegłym roku w Tatrach był sierpień. Na górskich szlakach i w dolinach było wówczas prawie milion turystów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu, a lokalnie na wschodzie mogą także wystąpić burze. Temperatura od 11 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 na Dolnym Śląsku, do 15 w Polsce centralnej. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na ogół południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Już prawie 7 minut po godzinie 12. Zapraszamy na weekend. W weekend będą się odbywać jarmarki wielkanocne. O tej tradycji i o niektórych atrakcjach opowie Małgorzata Jaszczołt z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Kasia Cyglar przejrzała także ofertę teatrów i wydarzeń kulturalnych. O tym, co przed nami, opowie przed godziną 13, a zaczniemy od akcentów muzycznych, czyli koncertowego przewodnika. To trzecia odsłona naszego spotkania. Zapraszam do 13. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zazwyczaj Michał Kowarski, ale dzisiaj przez wydarzenia muzyczne weekendu przeprowadzi nas Małgorzata Łukowska. Początek kwietnia zapowiada się bardzo muzycznie. Coś dla siebie znajdą miłośnicy rocka, muzyki pop czy elektroniki. Ale na początek mamy coś dla fanów reggae. Już dziś w Warszawie, a jutro w Sulęcinie odbędzie się Punky Reggae Live 2023. Zagrają m.in. Kobra Nocka, Farben Lere czy Grupa Akurat. Swój najnowszy album promować będzie duet Karaś Rogucki. To muzyka, która, jak twierdzą sami autorzy, przenosi do świata życzliwości, romantyzmu i nostalgii. Panowie Karaś Rogucki zapowiadają, że na koncertach promujących album będzie jeszcze więcej żywych gitar i jeszcze więcej energii niż zazwyczaj. A jeżeli Państwo są ciekawi, jak najnowsze utwory tego duetu brzmią na żywo, no to polecamy wybrać się do Gdańska, bo to właśnie tam panowie dadzą koncert, który zacznie się już dziś, punktualnie o 20. Deszcz meteorów unicestwia ziemię za chwilę. Mówią o nich, że są jedną z najważniejszych polskich grup muzycznych ostatnich 30 lat. Grupa powstała w Mysłowicach, a na swoim koncie mają takie przeboje jak Długość dźwięku samotności, Dla ciebie czy Scenariusz dla moich sąsiadów. To oczywiście grupa Mysłowic. Zespół już dziś zaprezentuje swoje największe przeboje, ale także premierowy materiał z nadchodzącej płyty, a nadchodzącą płytę promują single Miłość 19 czy Pac-Man, które mogą też Państwo usłyszeć na naszej trójkowej antenie. Koncert zacznie się o 20:00, dzisiaj oczywiście w Olsztynie. W objęciach czterech ścian i zakręty nam do świata. Do Łodzi z kolei zawita poznański zespół Strachy na Lachę. 1 października zespół wydał najnowszy album zatytułowany Piekło, który pokrył się już złotem. Teraz czas na trasę koncertową promującą ten materiał. W Łodzi panowie zagrają już dziś o 19:00. Statek piła tango, czarna bandera. To tylko piła tango. I na koniec jeszcze zaproszenie do stolicy. Jutro o 19:00 zagra tam Baranowski. W programie nie zabraknie największych hitów, ale pojawią się też premierowe piosenki tego autora. Jeżeli chcą je Państwo usłyszeć, no to zapraszamy dzisiaj do stolicy na 19:00. Do usłyszenia. Co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Tęsknię za nierwaną MTV. Komu mogę się wypłakać? Dobrze wychowany na CD. Przez 90 lata mam. Przewodnik koncertowy przygotowała Małgorzata Łukowska. My, proszę Państwa, w tej godzinie zajmiemy się jarmarkami wielkanocnymi, które także będą się odbywać w wielu miejscach w ten weekend. Jakie atrakcje zaplanowali organizatorzy i czy na takim jarmarku będzie można co nieco dowiedzieć się o dawnych zwyczajach? O tym wszystkim opowie nasz gość Małgorzata Jaszczołt z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. To za kilka minut. Chcesz mnie zatrzymać, idę po więcej. Trzymasz za rękę, wyrywam się. Krzyczysz do ucha, nie słucham więcej. Żali lamentów, co męczą mnie. Wąski horyzont, już się nie mieszczę w głęboką wodę, robię skok. Porażka boli, zagryzam zęby. Już nie zatrzyma mnie obcy głos. Zamknięty w cudzych myślach tonę. Nie będzie z tobą mi po drodze. Napiszę sam historii koniec. To już koniec, to już koniec. Ej, zamknięty w cudzych myślach tonę. Nie będzie z tobą mi po drodze. Napiszę sam historii koniec. To już koniec, to już koniec. Nie wiem, czy dam radę poznawać świat. Zostanę całkiem sam. Zamknięty w cudzych myślach tonę. Nie będzie z tobą mi po drodze. Napiszę sam historii koniec. To już koniec, to już koniec. Ej. Zamknięty w cudzych myślach tonę. Nie będzie z tobą mi po drodze. Napiszę sam historii koniec. To już koniec. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm sure of, but it's not just right.

Lekka wiosenna piosenka przed momentem, proszę państwa. My zerknijmy na najnowsze notowanie. Ten utwór znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Dzisiaj po godzinie 19 prezentacja najnowszych wyników. Na miejscu 12 Katie Melua. Friends are gonna leave you. Busy making little creatures. All flames at the party. The start of leaving early. Up before the sun. Program Trzeci Polskiego Radia. Mogę zrobić to, 25 minut pozostało do godziny 13. Małgorzata Jaszczoł w naszym studiu z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Dzień dobry, pani Małgorzato. Dzień dobry, witam. Zaczęliśmy tutaj temat jeszcze poza anteną o Golonce i o różnych innych rzeczach, ale jest Wielki Post. Tak odwołując się jeszcze do jarmarków. Jeść obficie będziemy w niedzielę wielkanocnych. Wielkanocnych. No właśnie, jarmarki bożonarodzeniowe gromadzą tłumy. Organizowane są też w dużych miastach. Jak to jest z tymi wielkanocnymi? Ja myślę, że te jarmarki wielkanocne, jednak jakby takim źródłem ich była inspiracja jarmarkami bożonarodzeniowymi, które no, były znane nawet od XII-XIII wieku. To jest taka tradycja niemiecka, gdzie rzemieślnicy, ale też wytwórcy różnych wyrobów właśnie sprzedawali to, co wytworzyli. No wiemy, że w ostatnim czasie te jarmarki bożonarodzeniowe są w zasadzie wszędzie, w różnych miastach europejskich, większych u nas. Jest ich dosyć dużo, takie ciągiem trwające 2 tygodnie. I przypuszczam, że właśnie inspiracją były te jarmarki, bo mamy też, no to są najważniejsze święta, a wręcz od takiej strony kościelnej. Wielkanocne są najważniejsze. Tak, wielkanocne. Chociaż niektórzy wolą Boże Narodzenie, wiadomo, tak, bo są prezenty tak, i są. Cała ta otoczka i wszyscy czekają już w grudniu, bo będzie choinka, prezenty i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze wcześniej te jarmarki, a Wielkanoc już jednak nie kojarzy nam się z prezentami, tylko jest Wielki Post dla osób wierzących i no później wielkie świętowanie no dla wszystkich. No nie kojarzy nam się z prezentami, ale na zachodzie, w tradycji niemieckiej też są te prezenty, prawda? No zajączka, czy też, nie wiem, chowane dla dzieci gdzieś tam pod jakimiś krzaczkami. Jajka w czekoladzie, tak. Więc jakby ta tradycja, wiem, że też już się trochę pojawia. Może to jest taka okazja do tego, żeby sobie dawać prezenty. Ale wracając do jarmarków, no tutaj one się pojawiły w zasadzie już, nie wiem, 20-30 lat temu. Też były nieliczne, no te pierwsze odbywały się w muzeach, w miastach. Teraz mamy tych jarmarków już dosyć dużo. Ja widzę, że jest taka tendencja wzrostowa i wiele instytucji te jarmarki organizują różne muzea, skanseny, ale też obserwuję, że te jarmarki są również takie bardziej lokalne w różnych małych społecznościach, też na przykład i w szkołach, i w małych domach kultury. Ja myślę, że to też jest okazja do tego, żeby się wymienić, bo nie wszyscy przecież robią, nie wiem, pisanki. To oczywiście była kiedyś w domach te pisanki przygotowywano, robiono często bardzo dużo tych pisanek. Nie wiem, jak się pisze w źródłach, musiała być kopa, czyli 60 pisanek, bo się nimi też obdarowywano. No w tej chwili wiemy, że jest tak, że nie każdy, no nie wiem, potrafi. Więc to jest też okazja, żeby zakupić coś od twórców różnego rodzaju akcesoria. Potrzebujemy, nie wiem, serwetkę do święconki, czy też kupić sobie po prostu coś nowego, nie wiem, kubek, czy jakąś inną rzecz. No właśnie, palemki też nie wszyscy robią, też można kupić od twórczyń, więc jakby tutaj jest też taka okazja do wymiany, a przede wszystkim no, z naszego punktu widzenia tutaj mamy, no właśnie, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. My chcemy też popierać twórców ludowych, więc to też jakby służy temu, żeby popierać tę twórczość, żeby ludzie mogli kupić po prostu bezpośrednio z pierwszej ręki. Będą akcenty muzyczne, ale będzie też odwołanie się do tradycji takiej kulinarnej związanej ze świętami wielkanocnymi. Tak, no u nas będą również akcenty muzyczne. Pojawi się w Kapela Ciekoty ze Świętokrzyskiego i Akademia Głosów Tradycji Strój Miasta, ale pojawi się też wiele kół gospodyń wiejskich. Jak wiemy, no któż może najlepiej gotować? No panie z kół gospodyń wiejskich i tutaj pewnie też no, część osób przygotowuje nadal te potrawy w domach. Od razu mi w brzuchu burcza, przypominają mi się ustrzyki, ale... kiedy byliśmy w czasie akcji Z Głową w Górach i tam właśnie były panie i jeden pan z koła gospodyń. Panowie też są, bywają. Tak, bo jakie to było pyszne. To, co zaserwowali nam. No tak, panie są mistrzyniami, ale to my też oczywiście stawiamy na takie potrawy tradycyjne, bo chcemy tutaj też mówić o tradycji i wiadomo, że jednak trochę te potrawy się różnią pomiędzy świętami, tutaj będą takie potrawy rzeczywiście świąteczne, wielkanocne. No wiem też, że na Wielkanoc używa się jajka we wszelkich możliwych konfiguracjach. Jako symbolu życia. Tak, to jest oczywiście symbol życia, taki najważniejszy, poza barankiem. Oczywiście baranek symbolizuje Chrystusa zmartwychwstałego. Więc myślę, że tutaj panie staną na wysokości zadania, na pewno będą mazurki, na pewno będą baby wielkanocne. Baba wielkanocna musi być i to najlepiej jakby była jak najbardziej wyrośnięta. Podobno kiedyś baby mogły mierzyć nawet 0,5 metra. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, ale podobno takie pieczono w dworach. A później pałaszowano. Pani Małgorzato, mamy okres Wielkiego Postu, to może byśmy o śmierci żuru porozmawiali. O śmierci żuru, no o śmierci tak. Żuru i o śledziach, bo to jest, zdaje się, jeśli chodzi o kulturę peryferyjną, to były, no... dwie główne potrawy, tak? Czyli ten żur postny Chociaż w ogóle żur się nie kojarzy z postnym daniem. Tak, bo teraz jemy żurek taki wielkanocny, mięsny, prawda? Tam dużo mięsa, ma pływać dużo śmietany, ma być po prostu tłusty, bo generalnie na święta jemy tłusto, na wszystkie święta i to jest takie przypisane właściwie wszystkim świętom. Natomiast kiedyś ten żurek postny rzeczywiście to był taki ubogi żurek ugotowany tylko na mące. No i te śledzie też jedzono, śledzie bywały, więc jakby te potrawy rzeczywiście podczas 40 dni postu to jest jednak dosyć długo. Ale też się chyba zakupywano śledzie, prawda? Tak, już no tak, właśnie to za chwilę żeby powiemy. Pokazać tę pogardę już dla... Tak, no właśnie, więc ludzie troszeczkę już mieli dosyć takiego monotonnego jedzenia, ale kiedyś to też był przednówek, więc również z racji tego, bo oczywiście było biedniej na wsi, kiedyś to wiemy, chociaż były bogatsze i biedniejsze domy, ale w tych biedniejszych na pewno na przednówku było ciężko, a coś jednak trzeba było jeść, więc ludzie już byli znudzeni, oczekiwali rzeczywiście tej radości świątecznej, tego, że będą mogli sobie pojeść, więc symbolicznie do garnka wrzucona też jakieś śmieci, bo też wiosną, no pamiętajmy, że żegnamy się ze starym, przywołujemy nowe, więc te świąteczne porządki również z tego wynikają, że chcemy tak zaznaczyć symbolicznie, więc składano jakieś śmieci, szkielet ryby i wieszano garnek gdzieś na drzewie, później go wybijano, a potem zakopywano. No to było takie pożegnanie właśnie z tym, jak to się pisze w źródłach, z nienawidzonym przez okres Wielkiego Postu żurem. Teraz już nie musimy tak ale pościć. Nawet gdybyśmy szli tak sobie przez miasto i zobaczyli, że garnek wisi na drzewie, to w ogóle nas to nie powinno dziwić. Nie. Ale to jest taki raczej zanikły obrzęd. Teraz no, na fali tego, że niektóre obrzędy wracają, może wróci, chociaż tak jak już powiedziałam, no nie pościmy teraz, prawda? Niektórzy może celowo sobie też wybierają jakieś dni, których nie jedzą, ale to też trochę taki post ma znaczenie również zdrowotne i właściwie okazało się po latach, że post również jest że ma zdrowy. Sens, tak, dla naszego organizmu, także nie tylko z powodów czy z motywacji religijnych. Tak. To jest takie przygotowanie do świąt też, takie no, ciało przygotowuje się łącznie z duchem naszym, prawda? Bo jesteśmy jednak jednym, prawda, i ciało, i dusza, więc to chodziło też również o takie duchowe przygotowanie, takie wyrzeczenie, a później, no właśnie, to oczekiwanie, bo też wiemy, że jeżeli czegoś się wyrzekamy, to później nam coś bardziej smakuje, więc myślę, że to w takim sensie również było dobre, że jednak, no właśnie, to niejedzenie, na pewno ludziom lepiej te wielkanocne potrawy smakowały. No to zapraszamy, najlepiej spróbować i także doznania sobie zaserwować na takim jarmarku. 2 kwietnia taki jarmark w Warszawie, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza, ale zachęcamy także, żeby szukać podobnych imprez w zależności od tego, gdzie państwo mieszkają na co dzień. Małgorzata Jaszczołt z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję i zapraszam do Instytutu. jak chłopiec, co się bał, jak młode orły tańcząc wśród skał. Nigdy nie wiedzieli, czym to może skończyć się. Byli tak dumni, nie znali się. Młode orły, Lady Punk przed momentem w Trójce. To może być świetna okazja do kulinarnych poszukiwań, ale nie tylko. Także poznania obyczajów związanych z okresem przed świętami. Z tego powodu także, proszę Państwa, odbywają się jarmarki wielkanocne. Jeden z takich jarmarków w najbliższą niedzielę w Warszawie. I tak jak słyszeliśmy, będzie i trochę muzyki, ale także sporo potraw do spróbowania. Czas teraz na Katarzynę Cygler, która przyjrzała się wydarzeniom w teatrach i nie tylko. Proszę bardzo. Dzień dobry, weekend Państwu. Dzisiaj w warszawskiej Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki otwarta zostaje wystawa pod tytułem Drugiej wiosny nie będzie. Dzieci i sztuka w XX i XXI wieku. Na wystawie można będzie zobaczyć prace od wczesnych lat 20., 30. XX wieku i prace współczesnych artystów, które nawiązują do historii pedagogiki i edukacji. Prezentowane są miejsca m.in. prace z kolekcji Muzeum Uniwersytetu w Wiedniu, kolekcji Muzeum Bauhausu w Weimarze, Muzeum Bauhausu w Berlinie. Jak mówią twórcy wystawy, sztuka daje narzędzia artystyczne, które mogą być pomocą dla najmłodszego pokolenia w radzeniu sobie ze zmieniającą się rzeczywistością i różnymi okolicznościami życia. A przy okazji jest to dobry moment na refleksję dla dorosłych nad czasem, nad tym, co z nim robimy i jak. W Lublinie jutro w Teatrze imienia Juliusza Osterwy odbędzie się premiera monodramu pod tytułem Mój boski rozwód. Na podstawie sztuki irlandzkiej dramatopisarki Geraldine Aron. Wyreżyserował go Marek Piaseczny, a występuje na scenie Magdalena Steyman. Historia opowiada o kobiecie, która jest w momencie konieczności poradzenia sobie z różnymi aspektami życia, a przede wszystkim z refleksją na temat miłosnego zawodu i wątpliwościami na temat związków małżeńskich, na temat drugiego człowieka, na temat siebie, na temat czasu, piękna oraz brzydoty. Premiera jutro o godzinie 19 na małej scenie Teatru Osterwy. Spektakl jest realizowany w ramach teatralnych demokracji. W Warszawie w Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury otwarto już wystawę pod tytułem Pamięć 1943. Wystawa składa się z dwóch części. Wewnątrz Galerii Kordegarda prezentowany jest dokument opisujący tragedię getta warszawskiego w formie tekstu, liczb, ilustrowany zdjęciami z okresu powstania. I jest on skonfrontowany z przedmiotami codziennego użytku wydobytymi w trakcie badań archeologicznych dokonanych w 2022 roku z piwnic zniszczonych kamienic przy ulicy Miłej 18 i Miłej 20. Tak więc obok suchych informacji dowódców niemieckich oddziałów likwidujących getto są takie obiekty jak zniszczone naczynia, potłuczone talerze, przedmioty życia religijnego, guziki, łyżki. 3 kwietnia zostanie otwarta druga plenerowa część ekspozycji przed Galerią Kordegarda na krakowskim przedmieściu 1517. Będą to plakaty z infografikami Kuby Mazurkiewicza. Wystawa oczywiście jest elementem obchodów 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim. W kinie Iluzjon w Warszawie 2 kwietnia rozpocznie się prawdopodobnie największy od 25 lat pokaz filmów Krzysztofa Zanussiego. Zostanie pokazanych w sumie kilkadziesiąt filmów, w tym takie, które są mało znane lub praktycznie w ogóle nieznane. Część z nich to nie są klasyczne filmy fabularne, a rodzaj dyskursu filozoficznego. Pierwszy pokaz w najbliższą niedzielę, w poniedziałek pokaz krótkometrażowych filmów. W kwietniu i maju będą kolejne pokazy i planowane jest spotkanie z reżyserem. Warto zaglądać na stronę kina Iluzjon w Warszawie. Dobrego weekendu, Katarzyna Cygler. I spotkaniem z Katarzyną Cygler, proszę Państwa, kończymy nasz dzisiejszy program, ale zachęcam do tego, żeby Państwo zostali z nami po godzinie 13 w Trójce Sporo o filmach, no i w roli głównej Ryszard Jaźwiński, trójkowo-filmowo. A nasz dzisiejszy skład następujący. Paweł Turski wszystko przygotował, audycję zrealizował Michał Jakubik. Piotr Firan, proszę Państwa, my słyszymy się jutro o godzinie 6. Zapraszam na Bed & Breakfast.